kendisi ve askerleri yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar. Ve gerçekten bize döndürülmeyeceklerine inandılar. Ahiret inançları yoktu onların. Biz de onu ve askerlerini yakalayıp Bosna'da, nehirde fırlatıp atıverdik. Şimdi şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanların sonunun nasıl olduğuna bir bak. Evet. Şimdi Zariyat'ta da, Musa'da da alametler, göstergeler vardır. Bizim için veriliyor bunu. Bir zaman biz onu apaçık bir delille Firavun'a gönderdik de Firavun ordusu tüm güç kaynakları ile birlikte yüz çevirdi. Ve bu bir sihirbazdır. Hatta gizli güçlere desteklenen birisidir dediler. Sonra da biz onu ve ordularını yakalayıverdik de onları bol suda, nehirde fırlatıp atıverdik. O ise ayıplanan, kınayan biridir. Zariyat 38-40. Evet, şimdi burada neticede şunu söyleyelim. Ayetlerde görüldüğü üzere Firavun evet. ve onun sülalesi var ya, evet. suda boğulup yok olmuşlar. Hiç tezat yok ayetler tamam. arasında. Hepsi birini doğruluyorlar. İsrail oğullarının serüveni ise devam edecek. Bundan sonraki bölümde Cenab-ı Hak Musa'nın İsrail oğullarıyla olan serüvenini bize uzun uzun anlatacak. Evet. Bu 12. Necim başlıyor evet, burada. 138-139. Ayetlere geçiyoruz. Evet. Bu, evet. Necmül Güncel'in mesela